राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताष्टमी महाराज माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 20 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम स्वर्गाश्रम राम साधक लोग चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, क्या करें। एक आप ईश्वर को मान लें, एक ईश्वर है वो ही हमारा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममय वांशो जीव लोग है जीव को सनातना, ईश्वर समान सुध कोई नहीं है, वो अपना है और कोई अपना नहीं है। वे स्वार्थ के कारण से अपना अपना दिखता है, पर अपना वास्तव में कोई नहीं है, अपना केवल परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। अगर वो अपना मान ले तो आप शांति हो, निहाल हो जाओगे। परमात्मा है वो अपना है, वो अद्वितीय एक ही है, वो एक ही, उन्हें समान कोई वो नहीं। न समोस्त तरीका को तो न तत्समोस्त, आपके समान भी कोई नहीं है तो कैसे हुआ। वो अद्वितीय है, वो सदा है, वो सदा नहीं रहती चीजें, वो सदा रहता है, वो सर्व समर्थ है, किसी बात में असमर्थ नहीं है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्व सुहृद है, वो सभी का है, वो सब जगह है, सब समय में है, कोई सत्ता कभी मिटती नहीं, संसार की सत्ता टिकती नहीं, उसकी सत्ता मिटती नहीं। वो अपना है, आप उस परमात्मा के प्यारे पुत्र पुत्री हो, परमात्मा के ये हृदय से सच्चे हृदय से पकड़ दो। हम उसके मात्र प्राणी, जितने प्राणी है, जल सर हो, थल सर हो, नक्सर हो, जराज हो, श्वेत हो, अंडज हो, कोई हो, कैसे ही हो, वो सबके परमात्मा है, सबके जीव भूत सनातन मम एव अंश। तो खास परम पिता अपने हैं, सदा याद करो, सदा याद रखो, सदा अपने उसके शरण हो जाओ, और सदा साथ रहते पहले वाले सर्वस्व चाहो मेरी सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतिष्ठति सर्वभूता नाम, सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। वो प्राणी चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे वैकुंठ में रहे, चाहे मृत्यु लोक में रहे, सबके हृदय में रहते हैं, सबको ठीक ठीक जानते हैं, हम भी ठीक सबको जानते हैं, सबसे जानकार विशेष वही है। विशेषता है अनेक है, अनेक विलक्षणता है, हमारी चूका कई होती है, बुरे कई होती है, रात दिन चित चित सुख की, और भगवान है सबका कमरा होता है नहीं, सबके चित्र सब है। भगवान अच्छे से अच्छे तो बुरा चित्र छपता नहीं। राधे ने प्रभु चित्र सुख कहेगी, सुख कहेगी प्रभु चित्र रहती नहीं, याद नहीं रहती। अरे कृत सुरत सौ बार ही है कि हृदय का प्रेम होता है उसको सौ बार याद करते हैं। क्यों जड़ से जड़ बुद्धि हो तो वह सौ बार कहते तो बात याद हो जाती है। तो हृदय की बात होती है उसको भी याद करते हैं। असली असली याद करने वाले एक परमात्मा ही है, उनके सिवाय कोई आदर नहीं करता। अरे बात का दूसरे सुख देखते हैं, आराम देखते हैं, लाभ देखते हैं, रुपयों का, मान का, बढ़ाई का, आदर का, इनका आदर करते हैं। इनमें फंसे हुए जानते नहीं और ईश्वर सब जानते हैं। करता है याद वो भगवान ही बहुत प्यारे होते हैं। प्रियता उनका स्वभाव है, स्वभाव हमारे याद करे तो मिठा जाएगा, विशेष आनंद आता है। यादगिरी में ही विशेषता हो जाती है। ऐसे प्रभु हमारे हैं, हमारे हैं। उस संसार में हमारा कुछ नहीं, हमारे साथ रह सकते ही नहीं। कितनी बढ़िया चीज है वो, ना हमारे साथ वे चीजें रह सकती है, ना हम उनके साथ रह सकते हैं। भगवान के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ भगवान रहते ही है स्वभाव की। और ऐसा कोई शुरू हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। ऐसे प्रभु को अपना मानो, वे सबको अपना मानते हैं। दुष्ट से दुष्ट ऐसे हो तो भी वे अपना है। जैसे माँ होती है, पुत्र कपूत होता है, सपूत होता है, अच्छा मंदा होता है सभी, पर माँ का स्नेह सब पर होता है। तो सदा की माँ है, इस वास्तव होगा तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव माता च पिता त्वमेव, पहला माँ का नाम लिया। सदा की माँ है वो, सदा संपूर्ण जत्वों की सदा करम गई। सर्वशिष्टा सबके हृदय में परिपूर्ण होकर रहते हैं और सबसे प्यार करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, सबका पालन करते हैं। दुनिया मात्र के पालन करने का ठेका भगवान विष्णु ने दिया है, ब्रह्मा जी ने पैदा करने का और शंकर ने सहार करने का, संहार करने का ठेका शंकर जी ने, और पैदा कर पालन करने का काम विष्णु भगवान ने है। सबका पालन करते हैं, दुष्ट हो, सज्जन हो, अच्छा हो, मंदा हो, बुरा हो, भला हो, कसाई हो, और ये चीज समान है। पृथ्वी एक समान है, चाहे संत महात्मा हो और आत्मा दुष्ट हो जाए, और शिक्षा भी होगी। जल सबकी प्यार दूर करता है, अन्न सबकी भूख दूर करता है, बदल सबर बरता है, कंटकोण भी सबर भी, जहरीले वृक्षों पर भी, और मीठे और औषधि वृक्षों पर भी। भगवान की हसी हुई चीज है, सब के लिए है। उसे ये भेद नहीं है कि जल है वो संत महात्माओं की प्यास मिलता हुआ दूसरों की प्यास न बिठावे, ऐसा भेद ही नहीं। पृथ्वी ऐसा भेद नहीं, दूसरों पर अपने उतारे रहते हैं। कैसे ही हो, वायु सबको स्वास्थ्य देता है, सबको स्वास्थ्य है सामान्य रीति से, वर्षा सब पर वर्ष नहीं है, वायु सबको स्वास्थ्य देता है। ऐसे भगवान की रची हुई चीज है, वे सबकी सब सबके लिए सब समय में तैयार है। वे उनका आसन आदि नहीं देखते, ऐसे समान ऋषि में सबका पालन करने वाले केवल भगवान है। भगवान के सिवाय कोई ऐसा सूर्य नहीं है। सूर्य सर्व होता ना ज्ञाता भाव शांति मच्छति। प्राणी मात्र के परम सूर्य है परमात्मा, ऐसे अगर मान दे वो परमात्मा परम सूर्य है, हमारा सदा हित करने वाला है, सदा इतने में सीते ही सब समय में साथ रहने वाला, ऐसा कोई मित्र मिलेगा नहीं, ऐसा शायद मालिक मिले नहीं, ऐसा कोई नौकर मिलेगा नहीं, एक भगवान ही है। सब काम करते हैं, जैसे माँ का दर्जा ऊंचा होता है, माँ सब काम करती है, नाई रहो दाई घर फिर घर मित्र घर उपदेश घर ऊंचे से उपदेश का काम भी माँ करती है, नीचे से मित्र का काम भी माँ करती है। इसलिए भगवान है तमेव माता से पिता तमेव, माता रामो मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत सगा राम चंद्र। भगवान माता पिता सब है, सबका साथ सुविधा का भाव है, सबका स्वाभाविक संतों के उदाहरण आते कि मेरे एक तीर्थ था गया संतों के पास, संतों ने कहा परम दयालु परमात्मा है, जो दो अर्थ चल रहा है वे अर्थ के भीतर बैल बैल है, बैलों के बैठने की बात है, इनका बदला है वो उतार रहे हैं, पर खाने का पीने का रहने का ढंग सब भगवान करते हैं, जीने की रक्षा भगवान करते हैं। उसको कह दे तू तेरे पापों का बदला है जो उतार दे, शक्ति भगवान देते हैं, मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है, इतना बल नहीं है, पशु बड़ा बड़े बल दिया शक्ति दी, इसे तो तेरा ऋण उतार दे, ऋण तो उसका है शक्ति भगवान की है। ऐसे भगवान शक्ति देने वाले सबके परम सुर है, परम चेषी है, उस प्रभु को याद करो। हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे प्रभु, कमियों को दूर कर देते हैं, योग क्षेम महामयम अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्त गुणों की रक्षा करना, सब काम भगवान करते हैं। एक सज्जन थे जो कहते थे मैं तो भगवान से कह देता हूँ बहुत बढ़िया बात आती है, तो भगवान ये मेरे जमा कर देना और भक्त और मेरे को याद दिला देना, भगवान को देता हूँ क्यों मेरे को याद नहीं रहती, और भगवान याद रहती है मेरे को याद आ जाती, तो मेरे सब तेरे रक्षा योग शिवम। नौकर का काम करते हैं, माता का काम भी करते हैं, मित्र का काम भी करते हैं, इस वजह से सूर्य स्वरूप आता ज्ञाता मान शांति मेरे को सूर्य माने दर्शन कर शांति प्राप्त हो जाती है। सबके परमेश्वर भगवान है, सब सब कुछ देने वाले, सबको देने का तैयार है, हरदम सबका हित करते हैं। ऐसे भगवान को अपना मानो, दृढ़ता से हमारे प्यारे मित्र भगवान है, ऐसा कोई नहीं है। ईश्वर सुन मात्र, याद मात्र से सब काम करते, केवल याद कर दो। कुंती ने कहा कि कन्हैया ये पांडव तेरे भाई है, ये जंगल में बैठे 13 वर्ष के, 12 वर्ष क्या, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, ये दुख पा रहे हैं कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर गाड़ा किया तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने अपने सब हार दिया, राज्य हार दिया, धन हार दिया, भूमि हार दी, सब गलत प्रसन्नता स्वीकार कर दी, मेरे को याद ही नहीं किया। अरे याद तो कर लेता और कुछ नहीं, याद तो कर लेता, याद ही किया नहीं, तुम्हारी याद नहीं करने का फल है उपाय है। अगर याद कर लेता तो द्रौपदी का 10,000 गज बल घटो, घटो ने 10 गज सिर, सिर का ढेर लग गया, ढेर के अंदर गया। एक कभी ने कहा कि नारी बीज साड़ी है, साड़ी बीज नारी है, ये नारी है साड़ी है, साड़ी है नारी है, कोई नारी इकट्ठा इकट्ठी उठी साड़ी साड़ी उठी साड़ी का एक पूर्ण जग हुई, साड़ी निकलते जाए ऐसे भगवान है। वो भगवान हमारे है, हमारे ऐसे भगवान हमारे प्यारे है, हमारे करने वाले है। उमा राम समय तुझे घुमाए, गुरु पे तो माँ तो बंधु पर बुराए, दूसरे कोई ऐसे समर्थ नहीं, समर्थ भी नहीं है, सर्व समर्थ है और सदा हमारा हित करते है। दुख भुगतते हैं 84 लाख यूनिट देते हैं तो भी साथ में रहते, सबके साथ में, ऐसा मित्र कोई नहीं है। भगवान समर्थ भगवान ही है, अद्वितीय है, द्वितीय कोश है। ऐसे भगवान के रहते मन दुख हुआ था तब को याद नहीं करता, जैसे युधिष्ठिर ने याद नहीं किया तो दुख पाते, धूप ने याद कर दिया, सभा सब के बीच में दुशासन घबरा गया कि क्या चीज है, क्या बता है, भयंकर दी है धूप दी हुई कैसा जाएगा, शीश बढ़ता जाए देता जाए, नए नए तरह तरह की साड़ियों का ढेर लग गया ढेर, द्रौपदी का नख भी बड़ा नहीं हुआ, सब दंगन करना चाहते थे स्वभाव है, कहते ऐसे कहा अंध पिता के अंध सुत भाग्यो कठो में भीम, भारत स्वकार आई विविधता सीम, तो अंधा में ही राजा है, अंधे ही राजा, अंधे ही राजा है, लाज मांगियों की होती है तो अंधे है, किसी बात की लाज है, कर दो बड़ी इसको, तो शासन ने कह दिया कर दो, दुर्योधन पूर्ण नहीं गया, अरे न कभी बड़ा कर नहीं कर सका, तो याद कर क्यों, अच्छा स्मृति बात है ना, शंभो श्वेतार का पुष्पेण चंद्रमा वज्र तंतुना और साधु कर समूह नहीं, अच्छुत स्मृति मात्र साधु कर, श्रुति मात्र से भगवान अनुग्रह करे याद मात्र करो बस मुझे नहीं अच्छा तो श्रुति बात है ना साधव कर मोटी जय राम जी की खुश हो जाए इतने सस्ते भगवान भगवान अपने मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसा तो कह सकते हैं दूसरा न कोई ये नहीं कहता ये कोई अरेक नहीं कहता मेरे भाई का दूसरा न कोई अनन्य भाव अनन्य भाव अनन्य भाव मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा दूसरा करेंगे अब क्या करेगा अच्छा दूसरे कोई सामर्थ्य नहीं सर्वसमर्थ भगवान सर्वसमर्थ ऐसे मैं तो हृदय गोपाल दूसरा इस बार से एक भगवान को याद करो सज्जनों सब तरह की पूर्ति हो गई सब तरह का कर्ज हो जाएगा कोई ऐसा काम नहीं जो भगवान नहीं कर सके ऐसा है ही नहीं ऐसा कोई है ही नहीं ऐसे परम शुद्ध परमात्मा वो हमारे हैं केवल याद कर केवल याद मात्र कर ऐसे हैं सब काम ठीक हो जाए याद मात्र कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है इस वास्ते मैं भगवान का हूँ हीना मेरे भगवान है मेरे मेरे मेरे भगवान सबके हैं क्योंकि सब उतरे ईश्वर अंश जीव मजासी जीव चिंता सब ईश्वर के है अंश ईश्वर अंश जीव मजासी सबके परम पिता परमेश्वर है तो हमारे है कि नहीं जब सबके है तो हमारे है बस फिर चिंता क्या इस बात की सब हमारे सब बात सवल हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा इतनी बात है सुनम सर्व होता ना या तो मैं शांति मिलती जानने मात्र से शांति मिलती ऐसे भगवान है तुम दुष्ट होगा कैसे हो जब तुम हृदय से चाहोगे उस समय भगवान को कोई बात याद ही नहीं कि तुम दुष्ट हो खराब हो याद करता है मेरे को याद करता है वो एक बात याद रहती है मेरे को याद करता है ऐसा कोई नहीं है संसार में ऐसे परमात्मा को याद रखो अपना मानो मेरा है और अपना मानो याद रखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण